أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. تو رات ہم ذکر کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد خلفائے راشدین کا طریقہ کیا تھا ان ایشوز کے حوالے سے جو نت نئے پیدا ہوتے تھے. تو میں نے بتایا کہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین تینوں نے ایک کنسلٹیٹو کونسل یا مجلس شورا بنائی تھی میجر صحابہ کی. تو جب بھی کوئی ایسا ایشو نکل آتا کہ اس کا کوئی حل خلیفہ کو معلوم نہ ہوتا آیت میں یا حدیث میں، تو میجر صحابہ سے پوچھ لیتے. کیا کرتے؟ میجر صحابہ سے پوچھ لیتے. ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ دادی آ گئی، کسی کی دادی آ گئی کہ میرے میراث کا کیا مسئلہ ہے. حضرت ابو بکر نے اس سے کہہ دیا، لا اجد فی ذلک شیئا فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول، مجھے تو اس مسئلے میں کتاب اللہ کے اندر اور سنت رسول کے اندر کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، میں پوچھ لیتا ہوں. تو پوچھ لیا کنسلٹیٹو کونسل سے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے بتا دیا کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دادی کا کیس آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو ایک بٹا چھ دے دیا تھا، میراث میں کیا دیا تھا ایک بٹا چھ، 1/6 آف دی پراپرٹی. صحیح. اب مغیرہ ابن شعبہ، ہی واز این آتھینٹک صحابی، بٹ سٹل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ری کنفرمڈ دیٹ. صحیح. جس طرح ہم کہتے ہیں سیکنڈ اوپینین. کیا؟ سیکنڈ اوپینین. تو حضرت ابو بکر نے کہہ دیا، وَهَلْ يَعْرِفُ مِنْكُمْ، آپ میں سے کوئی دوسرا بھی اس بارے میں کچھ جانتا ہے؟ صحیح. تو صحابی ہے محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، محمد ابن مسلمہ الانصاری رضی اللہ تعالی، مشہور صحابی ہے انصار میں سے. تو اس نے کہہ دیا، جی مجھے معلوم ہے یہ مسئلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو ایک بٹچی دے دیا تھا. فقضا ابو بکر بہذا، ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ تعالی، بس یہ لا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لا ہے. اب اس نے فیصلہ کیا، اتنی میں اسی ہی مردے کی نانی آ گئی. جو بندہ مر گیا تھا یہ تو اس کی دادی تھی، اب اس کی نانی آ گئی. اب دادی بھی گرینڈ مدر ہے اور نانی بھی گرینڈ مدر ہے، بازے میں آ گئی. اور دونوں کو مجازن مدر ہی کہا جاتا ہے، دونوں کو مجازن، بلکہ بعض معاملات میں نانی کو پرائیورٹی ہے دادی کے مقابلے میں. صحیح. یعنی مثلا بچے کی ماں مر گئی اور چھوٹا بچہ رہ گیا، یا بچے کی ماں کو طلاق ہو گئی اور اس نے نئی شادی کر دی، طلاق ہو گئی اور اس نے نئی شادی کر دی اور چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اب اس کی کیئر ٹیکنگ کون کرے گا؟ صحیح. تو شریعت میں ماں والا جو طرف ہے، یعنی سب سے پہلے خالہ، اگر خالہ نہ ہو پھر نانی، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر دادی. صحیح. تو وہاں تو بعض معاملات میں ان کو پرائیورٹی حاصل ہے. تو نانی آ گئی، فشرکہما، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایک بٹچے میں 50-50 کروا دیا، کہ ایک بٹا چھ جو سارے پراپرٹی کا ہے اس کا 50% دادی کو ملے گا اور 50%، کیونکہ آپ دونوں گرینڈ مدرس ہیں، آپ دونوں گرینڈ مدرس ہیں. تو اسی طرح حضرت ابو بکر کرتے تھے، یہی طریقہ حضرت عمر کا تھا اور یہی طریقہ حضرت عثمان کا تھا رضوان اللہ علیہ اجمعین. صحیح. بازین میں آ گئی. اگر ان کو کوئی روایت معلوم نہ ہوتی، اگر صحابہ کو کوئی روایت معلوم نہ ہوتی، تو پھر وہ اپنا ریزننگ اپلائی کرتے. کیا کرتے؟ ریزننگ اپلائی کرتے. ایک روایت میں آیا ہے ایک فیملی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس فتوے کے لیے آتی رہی اور ایک مہینے سے آتی رہی، ایک مہینے سے آتی رہی، اس سے فتوہ پوچھ رہے تھے کہ جی خاتون کو طلاق ہو گئی ہے لیکن نکاح کے موقع پر اس کی برائڈل منی فکس نہیں ہوئی تھی، جس کو مہر کہتے ہیں، مہر کی کوئی فکسنگ نہیں ہوئی تھی، حالانکہ مسنون طریقہ ہے کہ مہر کو فکس ہونا چاہیے کس وقت، نکاح کے وقت. اب اگر نکاح کے وقت کسی مہر کا تذکرہ نہیں ہوا، نکاح از لیگل، نکاح ہو گیا ہے، البتہ مہر کا فیصلہ بعد میں کیا جائے کہ مہر کیا کیسے دیا جائے، تو عبداللہ ابن مسعود سے کہا گیا کہ جی مہر نہیں مقرر کیا گیا تھا تو اب مہر کا کیا ہوگا؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ اگر ایسی چیز جو حضور نے کی ہو اور میں اپنی رائے سے بات کروں تو اچھا نہیں لگتا. صحیح، تو ڈیلے کرتا رہا، ڈیلے کرتا رہا، ڈیلے کرتا رہا. اب وہ فیملی جب پھر آ گئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ تو امت کے فقیہ ہیں، مفتی ہیں، آپ امت کے مفتی ہیں اور آپ ہمیں فتویٰ نہیں دیتے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دیا اور پھر فرمایا کہ لہا مہر نسائہا لا وکس ولا شتت. میرا خیال ہے اس کو اپنے علاقے اور پھر اپنے خاندان کے بیویوں جیسا مہر ملنا چاہیے. کیسا مہر؟ یعنی جو ان کا کسٹم ہے اس میں، اس کمیونٹی کا جو کسٹم ہے، تو وہ کسٹمری مہر وہ اس کو ملنا چاہیے، اس سے کم بھی نہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں، اس سے کم بھی نہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں. تو جب آپ نے فیصلہ سنایا، صحیح، تو ایک صحابی تھے ماقل ابن اسار رضی اللہ عنہ، اس نے اس طرح کہہ دیا کہ جی اس قسم کا ایک مسئلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، وہاں بھی بیوی کی مہر فکس نہیں ہوئی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فیصلہ کر دیا جس کو مہر مثل کہتے ہیں، کسٹمری مہر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مہر مثل، کسٹمری، کہ اس فیملی یعنی اس خاندان کا کسٹم کیا ہے مہر کے حوالے سے. صحیح، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم ایک میں اس دن بڑا خوش تھا جس دن اللہ کریم نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا تھا، جس دن اللہ نے مجھے ایمان کی، اور ایک آج کے دن کہ میرا فتویٰ حضور کے فرمان کے عین مطابق آ گیا. یہ تھی ایمان کی بات، جس طرح ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمیں $1,000 مل گئے، صحیح، لیکن ان کے نزدیک تو پرائیورٹی کچھ اور تھی، ان کے نزدیک پرائیورٹی تھا دین. کیا تو اس نے کہا کہ ایک تو اس دن میرے زندگی کا سب سے اہم ترین دن تھا جس دن اللہ نے مجھے ایمان دیا، اور ایک آج کا دن کہ میں نے اپنا ریزن اپلائی کر دیا اینڈ اٹ کیم اکارڈنگ ٹو دی فتویٰ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بازن میں آ گئی. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس طرح فیصلے کیا کرتے تھے. اب مسئلہ ہو گیا حضرت علی کے دور میں، یہ لکھے، یہ اہم ہے کہ حضرت علی کے دور تک تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی کافی فتوحات ہوئے تھے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی کافی فتوحات ہوئے تھے، یہ لکھے کہ ریزن کیا ہے. اور حضرت عثمان کا دور تو فتوحات کے لیے مشہور تھا، حضرت عثمان کا دور تو کہیں فتوحات کے لیے مشہور تھا. تو اسلامک ریاست بہت پھیل چکی تھی، 6.4 ملین اسکوائر مائلز تک، حضرت عثمان کے دور میں کہاں تک وہ پھیل چکی تھی، 6.4 ملین اسکوائر مائلز، آلموسٹ 1/3 آف دی ہول ورلڈ، کہ ایک جانب ایشیا تھا، دوسری جانب یورپ کا ایسا تھا، تیسری جانب پورے کا پورا افریقہ، یہ حضرت عثمان کی حکومت تھی. حضرت عثمان تو عمر میں، یعنی خلیفہ ہوتے وقت عمر میں بہت بوڑھے تھے، لیکن دل کے بڑے جوان آدمی تھے، وہ دل کے بڑے جوان آدمی تھے، کہ جتنے فتوحات اس کے دور میں ہوئے کسی اور کے دور میں نہیں ہوئے. صحیح، تو اب یہ ریاست بہت پھیل چکی تھی. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بن گئے تو اس کے دل میں ایک بات آئی کہ کیپٹل شوڈ بی رائٹ ان دی مڈل آف دی کنٹری، کیپٹل شوڈ بی رائٹ ان دی مڈل آف دی کنٹری، دارالخلافہ کہاں ہونا چاہیے؟ سینٹر تقریباً سینٹر میں, یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سینٹر میں, لیکن تقریباً سینٹر میں ہونا چاہیے. صحیح. اب ہمارے والا سینٹر میں اس لیے نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ کراچی بہت دور ہے, صحیح, اور باقی جو سٹیز ہیں وہ اتنے محفوظ نہیں. اسلام آباد محفوظ ہے کیونکہ پہاڑوں میں گرا ہوا. تو اینی ہاؤ یہ پرائیورٹیز ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے اسلام آباد کا محفوظ کا ہے, کراچی کا سینٹر. اوکے, یس, بنگلہ دیش اینڈ پاکستان, بٹ انفارچونیٹلی نو مور. تو اینی ہاؤ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دارالخلافہ آلموسٹ سینٹر میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو اپروچ ایکول ہو. صحیح. صحابہ کرام نے, کچھ صحابہ نے ساتھ دیا, کچھ صحابہ نے اختلاف کیا کہ نہیں جی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی اپنی برکت ہے, مدینہ طیبہ کی اپنی برکت ہے, تو دارالخلافہ یہاں رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے دل تو مدینہ کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں. صحیح. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اچھا ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ دارالخلافہ تو میں نے لے جانا ہے کوفہ میں. کہاں لے جانا ہے؟ کوفہ میں. البتہ میں کسی کو فورس نہیں کرتا کہ وہ خامخواہ میرے ساتھ جائے. صحیح. تو حضور کے صحابہ وہ سب کے سب آزاد ہیں, جہاں بھی اسلامی ریاست میں وہ سیٹل ہونا چاہیں تو وہ وہاں سیٹل ہو سکتے ہیں. جن نے مدینہ میں رہنا ہے وہ مدینہ میں رہیں, جو مکہ جانا چاہتے ہیں وہ مکہ میں رہیں, جو میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ کوفہ چلے جائیں, جو الیگزینڈریا میں, کہاں الیگزینڈریا, مصر میں سیٹل ہونا چاہتا ہے وہ وہاں جائیں, جو دمشق جانا چاہتا ہے وہ وہاں جائے. تو صحابہ ڈسپرس ہو گئے. بس یہ مسئلہ تھا, یہ آپ لکھیں کہ صحابہ کرام منتشر ہو گئے, کچھ حضرت علی کے ساتھ چلے گئے, کچھ مکہ معظمہ چلے گئے, کچھ مدینہ میں رہے, کچھ دمشق مائگریٹ ہو گئے, کچھ الیگزینڈریا, اور سم آف دیم دے وینٹ آل دا وے ٹو افریقہ. صحیح. اب یہی لوگ تو اتارٹی تھے دین کی, یہی لوگ کیا تھے, اتارٹی تھی دین کی. اب آپ کو یہ مسئلہ بھی معلوم ہے کہ لوگوں کا زیادہ آمد و رفت وہ کیپٹل میں ہوا کرتا ہے, خصوصاً بیرونی لوگ جب آتے ہیں تو کہاں آتے ہیں, یعنی بیرونی ڈیلیگیشن جو آتے ہیں تو وہ کہاں آتے ہیں, گرینڈا ہلز میں آتے ہیں؟ نہیں, وہ تو سیدھے واشنگٹن ڈی سی چلے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. اب جو لوگ بیرونی دنیا سے آتے ہیں اپنے عادات, اپنے کسٹمز, اپنے کلچر اسی کے ساتھ ہی آتے ہیں, آتے ہیں کہ نہیں, یعنی وہ اپنے کلچر کو نہیں چھوڑتے, وہ تو اپنے عادات کو نہیں چھوڑتے, جو کچھ وہ ان کے عادات ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں. صحیح. اب کیپٹل میں یہ مسئلہ ہمیشہ یعنی زیر باس ہوتا کہ کچھ لوگ آئے ہیں وہ ایسا ایسا کام کرتے ہیں, تو مسلمان ایسا ایسا کام کرتے ہیں, یہ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے, کیونکہ ان کا کلچر ہے, ان کا کس, ان کے کسٹم. اب ہم جب آئے ہیں, صحیح, پوری دنیا سے ہم امریکہ میں آئے ہیں, صحیح, اس لیے تو یہ ایک ہی کلچر کا ملک ہے نہیں, تو ملٹی کلچرل ہے یہ ملک, ملٹی کلچرل ہے. صحیح. تبھی تو ہم جو پاکستان سے آئے ہیں عربوں کو دیکھتے ہیں, جس انداز سے وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہی غلط پڑھتے ہیں. صحیح. لیکن وہ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ غلط پڑھتے ہیں. صحیح. حالانکہ وہ بھی ٹھیک پڑھتے ہیں, ہم بھی ٹھیک پڑھتے ہیں. وہ شادیاں کرتے ہیں, ان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں, ہم شادیاں کرتے ہیں, ہمارے اپنے طریقے ہوتے ہیں. وہ مردوں کی تعزیت وغیرہ کرتے ہیں, ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, ہماری مردوں کی تعزیت کا اپنے کلچر کے مطابق طریقہ ہوتا ہے. بازار میں آ گئی. اب یہ ہے کہ مولوی اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ عرب تو ایسا کرتے ہیں مردے کے ساتھ, تو یہ جائز ہے؟ پاکستانی اس طرح کرتے ہیں, ہندوستانی یوں کرتے ہیں, افغانی یہ کرتے ہیں, افریقن یوں کرتے ہیں. صحیح. تو ایک مفتی وہ فتویٰ دے دیتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ کلچرل تھنگ ہے, دیٹ از ناٹ الاؤڈ, دیٹس اگینسٹ شریعہ. بس ان میں آ گئی. لیکن یہ مسئلہ کہاں, جہاں پہ ملٹی کلچرز آ جاتے ہیں. تو کیپٹل میں ملٹی کلچرل لوگوں کی آمد و رفت ہوتی تھی, تو اس لیے وہاں مسئلے زیادہ پیدا ہوتے ہیں, وہاں مسئلے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اور اس لیے فقہ کی اصل ڈیولپمنٹ یوں بھی کوفہ میں ہوئی ہے. یہ آپ لکھیں کہ فقہ کی اصل ڈیولپمنٹ کہاں ہوئی, کوفہ میں. اور اسی وجہ سے دو سکول آف جورسپروڈنس مارز وجود میں آئے, ٹو سکولز آف جورسپروڈنس. نمبر ون اس کو کہتے ہیں مدرسۃ الحدیث، مدرسۃ الحدیث، اس کا مرکز تھا مدینہ، اور دوسرے کہتے ہیں مدرسۃ الرائے، اس کا مرکز تھا کوفہ، اسکول آف حدیث اینڈ اسکول آف اوپینین. اس کا لٹرل معنی مراد نہیں ہے، یہ ٹرم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹرم ہے. جس طرح میں بتا دیتا ہوں کہ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح، یہ لٹرل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹرمز ہیں، یہ محدثین کے ٹرمز ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ضعیف حدیث حدیث نہیں ہے، یہ ٹرم ہے کہ اس میں کیا چیز ہے، یعنی اس کے لیے یہ ٹرم کیوں استعمال ہوگا، یا صحیح صحیح ہے کیوں ہے صحیح. تو محدثین کے نزدیک فائیو کوالٹیز، اف دیز آر فاؤنڈ ان حدیث سو دے کار دس از صحیح، صحیح. اور اگر ان فائیو کوالٹیز میں کوئی ایک میں کوئی تھوڑا سا ہیر پیر ہو جائے تو وہ اس کو کہتے ہیں ضعیف. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ضعیف شو شو تھرو اٹ ان سم ویئر ان ٹریش کین، انا للہ وہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر متعلقہ سبجیکٹ میں اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے سو وی گیو پرائیورٹی ٹو دیٹ ون، دین وی گیو پرائیورٹی ٹو دیٹ ون، اینڈ اف نتھنگ از دیئر سو وی ٹیک دیٹ ضعیف حدیث انٹو کنسیڈریشن. گاٹ اٹ؟ کیونکہ وہ حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ بھی اس کا لٹل معنی نہ لیں کہ مدینے والے حدیث کو فالو کر رہے تھے اور کوفہ والے اوپینین کو فالو کر رہے تھے. ڈز اٹ میک سینس کہ حضرت علی حدیث کو چھوڑ کر اوپینین کو لے لیتے تھے؟ بتائیں، عمار بن یاسر حضور کے صحابی کوفہ میں رہ کر وہ حدیث کو چھوڑ کر اپنے اوپینین کو لے لیتے تھے، ان کے متعلق کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا، صحیح. تو یہ ٹرم ہے، ٹرم ان اے سینس کہ مدینے والوں کو زیادہ نئے کلچر کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا، اور جو کچھ وہاں کلچر تھا اسی کے حوالے سے آلریڈی ان کے پاس روایات موجود تھے. ان کے پاس کیا موجود تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و افعال، یا خلفائے راشدین کے فیصلے اور پریسیڈنس موجود تھے. خلفائے راشدین کے فیصلے اور کیا پریسیڈنس، کیا کہتے ہیں اس کو قانون میں، کیا کہتے ہیں؟ پریسیڈنس کہتے ہیں. تو اس کے پریسیڈنس موجود تھے، پی آر ای سی ای ڈی ای این سی ای، سو پریسیڈنس موجود تھے، صحیح. تو اس کو کہتے ہیں مدرسۃ الحدیث، جبکہ کوفہ میں نت نئے کلچر آیا کرتے تھے تو وہاں پہ اس پہ اوپینین دینا پڑتا تھا. اس پہ کیا، یعنی جب مسئلہ پیدا ہو جائے تو ایک مجتہد، کیا ایک مجتہد، ایک مفتی، وہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس پر اپنا اوپینین دے دے. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نہیں نہیں میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تو پھر آپ مفتی کا ہے کہ صحیح، آپ اس میں کیوں کچھ نہیں کہہ سکتے، صحیح. تو شرعی مسئلہ ہے، آپ کو واضح کرنا پڑے گا، صحیح. اور اگر مفتی کے ریزرویشن ہوں تو اس کو پھر فتوے سے لا تعلق ہونا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ میں نے فتوے نہیں دے، کیونکہ اس کی ریزرویشن ہے کہ اگر یہ فتوا میں نے دے دیا تو عبد الوارث صاحب تو ہمارے دوست ہیں، وہ ذرا کبھی خاطر ہو جائیں گے. ارے بھائی، آپ مفتی ہیں عبد الوارث صاحب کے، مفتی ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے، بازن میں آگے ایسا نہیں ہے. یہ میں نے ویسے مثال دے دیا، چونکہ وہ سامنے بیٹھا ہے اس لیے میں نے مثال دے دیا، بازن میں آگے. تو اب یہ دو مدرسے معرض وجود میں آئے، ایک کو کہتے ہیں مدرسۃ الحدیث اور دوسرے کو کہتے ہیں مدرسۃ الرائے. مدرسۃ الحدیث میں جو بڑے صحابہ ان کو کوٹ کیا جاتا ہے وہ ہیں عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس. اور مدرسۃ الرائے میں جو بڑے صحابہ کوٹ کیے جاتے ہیں وہ ہیں سیدنا علی، عبداللہ ابن مسعود، عمار ابن یاسر. حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود اور عمار ابن یاسر، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کوفہ کے مفتی تھے اس زمانے سے جب حضرت عمر خلیفہ بن گئے. حضرت عمر خلیفہ بن گئے تو کوفہ کے مفتی کون بنائے گئے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقیہ الامہ کہہ دیا تھا. حضرت عمر نے جب عبداللہ ابن مسعود کو حکم دے دیا کہ آپ جائیں، کہاں جائیں؟ آپ جائیں وہاں کوفہ میں، آپ فتوی دیں گے کہاں؟ کوفہ میں. تو اس کو جو اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیا جس کو گورنر نے وہاں ریلے کرنا تھا, ٹی وی اور ریڈیو پر اس فرمان کو ریلے کرنا تھا, اس زمانے کے ٹی وی ریڈیو کا جو بھی تصور تھا ریلے کرنے کا, کہ پیغام کیسے پہنچایا جاتا ہے, صحیح, ٹو میک یو انڈرسٹینڈ, میں نے ٹی وی اور ریڈیو کا, اس زمانے میں ٹی وی ریڈیو نہیں تھا, الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, لیکن جو بھی طریقہ تھا خلیفہ کے ڈکلریشن کنوے کرنے کا, تو وہ جو لیٹر دیا تھا اس لیٹر کے الفاظ بڑے عجیب تھے. حضرت عبداللہ بن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا اہل الکوفہ, او کوفے والو, فواللہ لقد آثرتکم علی نفسی, اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی ذات پر پرائیورٹی دے دی, میں نے آپ لوگوں کو اپنی ذات پر پرائیورٹی دے دی. اذ بعثت الیکم فقیہ الامہ عبداللہ ابن ام عبد, کیونکہ میں زیادہ ضرورت مند تھا کہ ابن مسعود میرے ساتھ رہتے, لیکن میں نے آپ لوگوں کو پرائیورٹی دے دی اور ابن مسعود کو آپ لوگوں کے پاس بھجوایا, ابن مسعود کو آپ لوگوں کے پاس بھجوایا. اب کوفہ میں جو فقہ ڈیولپ ہوا ہے موسٹلی بیسڈ آن دی فتواز آف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, اس لیے ہم حنفیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا فقہ یہ عبداللہ ابن مسعود کا فقہ ہے. یہ آپ لکھ کے جملہ کہ امام ابو حنیفہ کا فقہ کس کا ہے؟ ہاں زور سے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ ہے. اسی طرح دمشق میں جو بڑے صحابہ گئے تھے تو وہاں لوگ ان کو اپروچ کرتے تھے, کیونکہ مسلمانوں کو جب مسئلہ پیش ہوتا ہے تو وہ کس کو اپروچ کرتے ہیں؟ عالم کو. کس کو اپروچ کرتے ہیں؟ ذرا غور سے, ایک عالم کو. اور عالم کون؟ یہ جس کی علمیت علماء کے نزدیک قابل اعتماد ہو, جس کی علمیت, یہ نہیں کہ جو امامت کرتا رہتا ہو یا جو بولتا رہتا ہو پوڈیم پہ, نہیں, جو علماء کے نزدیک, کیونکہ یہ جو فتویٰ ہے یہ ہر مولوی کا کام نہیں ہوتا, اس کی خاص اسپیشلٹی ہوتی ہے. اس کی کیا ہوتی ہے؟ خاص اسپیشلٹی ہوتی ہے. علماء اعتماد کر جاتے ہیں کہ ہی ہیز دا رائٹ ٹو گیو فتویٰ اینڈ وی ول فالو ہیم, صحیح. ہمارا تو مسئلہ پک اینڈ چوز کا ہوتا ہے, اگر آپ نے فتویٰ مجھے میری طبیعت کے مطابق دے دیا یہ اچھا مولوی ہے, اور اگر طبیعت کے خلاف دے دیا, صحیح, تو کسی اور کے پاس چلے جائیں گے, صحیح, کسی ایرے گھر کو کہیں سے پکڑ لیں گے جس کو وضو کرنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا اس سے, یہاں تو عذاب یہ ہے, صحیح, اور اس سے گلو خلاصی نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی کہہ دے ہاں بس وہ بھی امام ہے اس نے مجھے یہ کہہ دیا, صحیح, تو کیا آپ اتائی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا سرجری کروائیں گے؟ ہاں کہ ہاں وہ بھی اس نے بھی چورا کانٹا اٹھا دیا تھا اور لوگوں کو کاٹ رہے تھے, صحیح. تو پھر وہی رات والا مسئلہ کہ میری باڈی اور زندگی میرے نزدیک اہم ہے لیکن دین میرے نزدیک اہم نہیں, تو زندگی اور علاج کے لیے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ ہو جائے, صحیح, لیکن دین کے حوالے سے یہ ہو کیئر والا مسئلہ ہے, صحیح, اور اس سے قیامت کے دن گلو خلاصی نہیں ہوگی, صحیح, اس سے قیامت کے دن گلو خلاصی نہیں ہوگی. تو میں نے کہا کہ فتوے میں کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, نمبر ایک کہ وہ آدمی عالم ہو, نمبر دو علماء کا اس کے علم پہ اعتماد ہو, نمبر تین وہ فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتا ہو, نمبر چار اس میں دیانت ہو. یعنی اگر مولوی صاحب ہو بہت کچھ جانتا ہے فتویٰ دینے کی اہلیت, لیکن اس میں خدا خوفی نہیں ہے, وہ خدا سے ڈرتا نہیں, وہ خدا سے ڈرتا نہیں, تو وہ تو اپنا بھی بیڑا غرق کرے گا اور آپ کا بھی بیڑا غرق کرے گا. تو اس میں دیانت خدا خوفی ہو, اس میں دیانت اور خدا خوفی ہو, اور نمبر پانچ آپ کا بھی اس پر اعتماد ہو, تبھی تو آپ اس سے فتویٰ مانگتے ہیں. اگر آپ کا میرے اوپر اعتماد نہیں تو آپ میرے سے فتویٰ کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے تو کبھی کبھار یہاں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مفتی کو کنوینس کریں کہ اس کی خواہش کے مطابق اس کو فتویٰ دیں, تو بعض اوقات کوئی فون کر دیتا ہے, ہاں, تو وہ اتنا لینتھی بیان شروع کر, میں کہتا ہوں میں اسٹیٹمنٹ سننے کے لیے نہیں بیٹھا, آپ کا اسٹیٹمنٹ تو ختم نہیں ہو رہا, میں نے کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے, صحیح. وہ کہتا ہے وہ جی یہ مسئلہ, میں نے کہا دیکھیے اگر آپ بناتے رہیں پھر بھی میرے پلے کچھ نہیں پڑے گا, میں نے کہا میں نے کام بند کر دیے, صحیح, میں آپ کی تقریر کو نہیں سن رہا, اور آپ یہ بھی کوشش نہ کریں کہ مجھے فتویٰ دیں کیونکہ میں نے آپ سے فتویٰ مانگا نہیں, صحیح، اور نہ آپ یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ مجھے فتوا دینے. تو اگر آپ کو میرے پہ اعتماد ہے تو مجھ سے سوال کریں، میں جواب دے دوں گا. آئی ڈونٹ نو یو. صحیح، میں کہ یہی ہے اس کا جواب، یہی ہے اس کا حل. صحیح، اور اگر مسئلہ مجھے معلوم نہیں تو میں کہوں گا کہ کل پھر فون کریں تاکہ میں ذرا کنسلٹ کر دوں کتاب کو. بات ذہن میں آ گئے؟ تو اینی ہاؤ، اب دمشق میں جو صحابہ تھے لوگ ان کو اپروچ کرتے تھے، تو وہ بھی جس مسئلے میں ان کے پاس کوئی حدیث نہ ہوتی، کوئی پریسیڈنس نہ ہوتا خلفائے راشدین کا، تو وہ اپنی ریزننگ سے فتوا دے رہے تھے. جو مصر میں جا کے ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کے لوگ ان کو اپروچ کرتے، جو مکے میں تھے وہاں کے لوگ ان کو اپروچ کرتے. اب صحابہ کرام کے فتوے، اور دیکھیے فتوے میں دخل ہوتا ہے کلچر کا، آپ لکھیے ماحول کا، کلچر کے بجائے ماحول لکھیے. فتوے میں دخل ہوتا ہے کس چیز کا؟ ماحول کا. And to tell you one thing, I'm not talking about Karachi and Lahore. ہمارے ولیجز میں مقبرے وقف ہوتے ہیں. ہمارے ولیجز میں کیا ہوتے ہیں؟ مقبرے وقف کی زمین ہوتی ہے، کوئی وقف کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ چار کنار زمین میں نے مقبرے کے لیے وقف کر دی ہے. تو جو بھی لوگ مرتے ہیں اسی میں دفناتے ہیں، اس کی کوئی چارجز نہیں ہوتے. بلکہ ہمارے ہاں تو گاؤں میں رواج بھی یہی ہے کہ مثلا یوسف صاحب یہ محلے کا سفید پوش آدمی ہے، محلے کا سفید پوش آدمی، تو محلے میں جو غریب بھی وفات پا جاتا ہے صحیح، تو اس کی فیملی اس کے لیے کفن بھی نہیں خریدتی. صحیح، وہ کلچر کا حصہ ہے کہ وہی جو سفید پوش آدمی ہے صحیح، وہ اس نے دکاندار سے کہا ہوتا ہے کہ یعنی مین صاحب کفن دے دے، تو پھر وہ چارجز وہ دے دیتا ہے. یعنی یہ ہمارا کلچر ہے پشتونوں کا. بس میں آ گئے، یعنی ہم جو چھوٹے موٹے زمیندار ہوتے ہیں تو جو ہمارے ہاری وغیرہ ان میں کوئی مر جاتا ہے تو انہیں کے کفن کا انتظام اور ان کی روٹی کا انتظام اور ان کے مہمانوں کا انتظام وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اگر کوئی نہ کرے تو اس کو بغیرت سمجھا جاتا ہے کہ کیسا دلہ آدمی ہے. ہم پشتون تو گالیاں بھی بہت دے رہے ہیں، کہتے وہ دلہ آدمی ہے کہ دیکھیے اس کے ہاری کا، ہاری کے گھر میں پوتیدگی ہوئی تھی، اس نے روٹی کا انتظام نہیں کیا تھا مہمانوں کے لیے. صحیح، یہ انسان ہے. صحیح، لوگ پھر اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، تو مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے کرنا ہے. لیکن اب کراچی اور لاہور میں یا یہاں پہ فوتیدگی ہوگی تو آپ نے قبر کی زمین بھی خریدنی ہے کہ نہیں خریدنی ہے بتائیں؟ مورچری کا خرچہ وہ بھی برداشت کرنا ہے، یہ سارے خرچے. اب شریعت کا حکم ہے کہ جب بندہ مر جائے تو اس کے تکفین اور تجہیز کے اخراجات اس کی اپنی پراپرٹی سے اٹھانے ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی اپنی پراپرٹی کی. صحیح، تو اس کا مال ہے، اس کے پیسے ہیں، اس کی جائیداد ہے، جو کچھ بھی ہے، تو اس کے اخراجات کہاں سے دیے جائیں گے؟ اسی سے دیے جائیں گے. اب یہ کلچر کا مسئلہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو کسی کے پراپرٹی پر کوئی خرچہ نہیں آتا، اس لیے کہ وہاں تو زمین، مقبرے کی زمین وہ مفت ہے، وقف ہے. نمبر ایک وہ جو بلکہ صرف ہاریوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، ویسے بھی یعنی مین عزیز داری میں جس کی فوتیدگی ہو جاتی ہے صحیح، تو ہم کہتے ہیں یہ غیرت کے خلاف ہے کہ ان کی فوتیدگی بھی ہوئی، وہ کفن کے لیے دوڑتا رہے گا. بس کوئی بھی چلا جاتا ہے، وہ کہہ رہتا ہے وہاں کہ میں جا کے کفن لا رہا ہوں، تو وہ چلا جاتا ہے پیسے دے کر کفن لے آتا ہے. بس پہلے تو یہ ہوتا تھا، پھر ہم نے کہہ دیا چھوڑے بھائی یہ کیا کرنا ہے، کہ لوگ جو حج پہ جاتے تھے وہ اپنے ساتھ 200-300 گز لٹا وہ وہاں سے باب زمزم میں غسل دے کے، ہم نے کہا یہ کیا روایتی چیزیں ہیں. صحیح، لے آتے ہیں کہ چلو وہ زمزم کا کفن نہلائیں یا دہلائیں پھر پہنائیں. تو اینی ہاؤ وہ نہ کفن پہ خرچہ آتا ہے، نہ زمین پہ خرچہ آتا ہے، نہ تکفین پہ. لوگ آ جاتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں کا والد صاحب وفات پا چکا ہے. صحیح، اور ظہر کے وقت جنازہ ہوگا، ظہر کی نماز کے بعد فلاں مقبرے کے قریب جنازہ ہوگا. تو وہاں پہ یہ بھی نہیں کہنا پڑتا کہ آپ قبر کھودنے چلے جائیں، بس لوگ اپنے تئی چلے جاتے ہیں، نوجوان جو ہیں وہ اپنے تئی وہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ قبر کھود لیتے ہیں. اور پھر جب وہ قبر میں مٹی ڈالتے ہیں وہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسا سما ہوتا ہے، کہہ رہے ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں، کیونکہ اس حوالے سے دیہات کے لوگ دیندار لوگ ہوتے ہیں صحیح، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا تو اس کے لیے زیادہ زور لگاتے ہیں کہ اس کا کوئی ہے نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اب کراچی اور لاہور تو وہاں تو آپ نے پیسے دینے پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے. تو شریعت اسلامیہ میں اب ہمارے کلچر، دیہات والے کلچر میں وہاں تو 10 روپے بھی نہیں لگیں گے تجہیز و تکفین پہ صحیح، لیکن یہاں پہ تو 7,000 ڈالر لگتے ہیں. صحیح, تو فتویٰ دیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو کلچر کہ ہاں جی یہ پیسے 7,000 کے ساتھ. اب کوئی آدمی میرے گاؤں سے آیا یہاں پہ سیٹل ہوا ہے, وہ کہتا ہے ہاں وہاں تو میرے 5 روپے بھی نہیں لگے باپ کی وفات پر. کہتے ہیں آپ ایک ڈفرنٹ کلچر میں آ گئے ہیں. صحیح کہ وہاں شریعت کا حکم وہی تھا کہ 5 روپے اس کی پراپرٹی دیے جائیں گے, لیکن یہاں شریعت کا حکم یہ کہ $5,000 اس کی پراپرٹی دیے جائیں گے. بازے میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں, تو میں نے کہا کہ فتوے میں انوائرمنٹ, ماحول اور کلچر کا اثر ہوتا ہے ایز لانگ ایز اٹ ڈز ناٹ کنٹرڈکٹ دی ہولی قرآن اینڈ سننا. صحیح, یہ لکھیں کہ جو کچھ قرآن سنت کے خلاف ہے وہ نہیں, ایز لانگ ایز اٹ ڈز ناٹ کنٹرڈکٹ دی ہولی قرآن اینڈ سننا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی واصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم من القرآن ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وقرنا